kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 6 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Za walkę o wolną Polskę prezydent odznaczył pośmiertnie księdza Franciszka Blachnickiego orderem Orła Białego. Niedziela pod znakiem burz, ostrzeżenie dla Polski południowej i wschodniej. Ruszyła naprawa uszkodzonego rurociągu Przyjaźń. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie orderem Orła Białego księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. To najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie państwowe. Jak podkreślił prezydent, odznaczenie zostało nadane w nadzwyczajnym trybie. Do tej pory tylko raz kapituła orderu odznaczyła osobę pośmiertnie. Stało się to, gdy odznaczano osoby zasłużone w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I drugi raz została przekroczona w przypadku właśnie księdza Franciszka Blachnickiego, wtedy, kiedy oficjalnie zostało ogłoszone przez prokuraturę i przez Instytut Pamięci Narodowej, że z całą pewnością ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Jest więc ofiarą systemu komunistycznego, jest ofiarą zbrodni komunistycznej. Ksiądz Franciszek Blachnicki był jednym z najbardziej inwigilowanych przez komunistów polskich duchownych. W marcu IPN przekazał informację, że ksiądz padł ofiarą komunistycznej zbrodni. W 1987 roku został otruty w Karlsbergu w Niemczech. Groźna pogodowa aura nie odpuszcza Polski. Są alerty dla mieszkańców południa i wschodniej części kraju. Burzą będzie towarzyszyć porwisty wiatr, możliwe podtopienia, miejscami spadnie grad. Najnowsze prognozy przejrzał Witold Banach. Najgwałtowniejsze burze będą przechodziły dziś nad wschodnią Polską, wyjaśnia synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Burze z gradem na wschodzie mogą być dzisiaj potencjalnie bardzo gwałtowne. Ostrzeżenia mówią o burzowych opadach, czyli w krótkim czasie może spaść bardzo dużo deszczu. Burzą mogą towarzyszyć również opady gradu. Intensywne opady deszczu już spowodowały, że w wielu miejscach podniesiony jest stan wody w rzekach. Dziś takie zjawiska również mogą występować, mówi hydrolog IMGW Izabela Adrian. Dzisiaj będziemy obserwować wzrost stanu wody. Miejscami może być niebezpiecznie. Mniejsze rzeki mogą bardzo szybko i gwałtownie zbierać. Na terenach zurbanizowanych w miastach możemy obserwować zalania i lokalne podtopienia. Według prognoz IMGW wieczorem i w nocy zacznie silnie wiać na wybrzeżu. Porywy wiatru mogą dochodzić do nawet 100 km na godzinę. Witold Banach, Polskie Radio. PERN rozpoczął naprawę uszkodzonego rurociągu Przyjaźń w gminie Chodecz w Kujawsko-Pomorskiem. Wczoraj wykryto uszkodzenie na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu, którym ropa naftowa dociera do Niemiec. Druga nitka działa normalnie. Przewidywany czas wznowienia tłoczenia to wtorek rano. Ponad 100 mieszkań powstanie w Kuźni Raciborskiej w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Śląsk Południe. Budowa bloków rozpocznie się jeszcze w tym roku. Różnej wielkości mieszkania przeznaczone są dla osób, które nie posiadają własnego M. Podobne inwestycje powstają też w innych miastach na Śląsku, mówi prezes spółki Śląsk Południe Ewa Kucypera. Na podobnym etapie jesteśmy w gminie Knurów. Łączna liczba lokali mieszkalnych na wynajem to jest 43 lokale. Podobny etap jest w Bielsku Białej. Tam będzie budowanych 28 lokali mieszkalnych i mam nadzieję, tutaj czekamy na prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę w gminie Radlin i tam będzie budowanych 30 lokali mieszkalnych. W przyszłym roku mieszkania będą budowane w Rydu, Towach i w Strumieniu. W Węgorzewie na Mazurach dziś ostatni dzień Międzynarodowego Jarmarku Folkloru. To najstarsza tego typu impreza w regionie, a jej nieodłączną częścią jest przegląd zespołów, kapel i solistów wyłaniający reprezentantów na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, mówi dyrektor Węgorzewskiego Muzeum Magdalena Górniak. Pierwsi twórcy, pierwsi uczestnicy dzwonią już nawet do nas w listopadzie, pytając się już o możliwość po prostu zapisywania się. W tym roku jest bardzo dużo. No jest bardzo dużo konkurencja. Się wszystko zaczyna tak jakoś rozwijać to wszo, nie? Mamy 18 solistów, to tyle nie było nigdy. Ja gram na harmonii polskiej czy rzędowej, nie? Tutaj już konkurencja się dobiera do mnie. A do godziny 17 na węgorzewskim rynku odbywać się będą koncerty artystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Od rana trwa także kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przyjemne wspomnienie lat 80. XX wieku. W programie trzecim spotkania trzeciego stopnia, tak nazywa się ta audycja. Dzisiaj poznajemy się bliżej z Anną Rusowicz. Posłuchamy jej i tych starszych piosenek, i tych najnowszych. I właśnie, pierwsze pytanie. Jaka jest ta nowa płyta? Ta płyta w sumie jest tą opowieścią taką przemiany jakiejś takiej... No bo każdy, kto przechodzi przez rozwód, przechodzi przez rozstania, odrzucenie, przez jakieś takie trudne, emocjonalne rzeczy, wie, że to nie da się zamknąć tego w tydzień. Że to jest po prostu proces. Człowiek dojrzewa do pewnych wniosków i ta płyta jest po prostu zbiorem jakichś wniosków. Jest bardzo oczyszczająca, bo to jest podsumowanie w sumie 17 lat mojego życia uczuciowego. A że ja w ogóle jestem ekspertką od miłości, no to po prostu stwierdziłam, że przeleję to na dźwięki. Samo życie to te dźwięki za moment. To też jest propozycja do listy Trójki, jak się spodoba. Można na przykład w dowolnej chwili zagłosować na stronie Trójki. To teraz jeszcze Anna zapowiada osobiście. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki i zapraszam Was do posłuchania mojego najnowszego singla Co się stało z naszą miłością. Wysyłam Wam buziaki i pozdrawiam Anna Rusowicz. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała? Zatęskniłam za błogą wolnością, statki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością, co nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierz warczała. Co się stało z naszą miłością? Czy ktoś zna dobrą odpowiedź? Coś, co miało zawsze trwać wiecznie, wiecznie trwać Trzeci Polskiego Radia. Stopped at the red. Po 14, trójka niezmiennie włączona, to słychać życzliwość i pozytywne nastawienie. Have a nice day, tego Państwu życzymy. Właśnie program Trzeci Polskiego Radia, spotkania trzeciego stopnia. Naszym gościem Anna Rusowicz, dla której brzmienie retro to chyba jednak niezmiennie podstawa. Ja stosuję ten szeroko pojęty old school. Te dźwięki się gdzieś tam przemieszczają, przenikają. W sumie trochę jestem odpowiedzialna nawet za to brzmienie, za ten old school w dzisiejszych czasach. Od momentu, kiedy zrozumiałam, kim jestem, to jest mi dużo łatwiej. Nie targa tak już człowiekiem. I najważniejsze tylko właśnie zrozumieć, jaką ma się misję, do czego się stworzonym, nie uciekać, nie komplikować sobie pewnych rzeczy, tylko po prostu robić to, do czego jesteśmy stworzeni. To jest naprawdę bardzo prosta recepta na spełnienie, na szczęście. Wiadomo, nigdy nie będzie łatwo. Ja nie miałam łatwo, ale jednak dźwignęłam to i dzisiaj jestem bardzo dumna z siebie, że dźwignęłam to. Było warto przecierpieć parę takich dobrych lat, w ogóle udowadniania czegoś w sumie takiego bardzo oczywistego, ale dzisiaj już mogę z tego miejsca powiedzieć, że przetrwałam te takie najgorsze czasy. Mam komfort bycia sobą, robię to, co chcę na własnych zasadach i jest okej. No tak, komfort bycia sobą to ważne w życiu. Niech tak zostanie, to proszę bardzo. Ten old school Anny w programie trzecim, czyli Ślepa Miłość. Zabiła z wiary twej. szukałeś je. Uncertainty, stinging clear. Cubus Drive w programie trzecim Polskiego Radia. Trwają spotkania trzeciego stopnia, czyli wracamy do rozmowy z Anną Rusowicz. To teraz trochę o tych nowych nagraniach, trzech ostatnich singlach. Pierwszy singiel Tobie to była piosenka, która trochę opowiedziała o tej historii, zapoczątkowała w ogóle to, o co mi chodzi. Co nieco zawarłam w tej piosence, co się wydarzyło, jakie wtedy emocje mi towarzyszyły. I ona jest taką piosenką posągową. Taka w stylu właśnie, wiesz, Otisa Reddinga. Jest to, muszę powiedzieć, trudny numer, bo długi i w ogóle taki ten tekst i dźwięki, które faktycznie momentami wypruwam nawet z siebie w tej piosence, bo ja to nagrywałam na setkę, ja tam nic nie poprawiałam, nie stroiłam nic, nie kombinowałam, nie chciałam, żeby było pięknie, ładnie i nie chciałam pokazać, że to ma być właśnie wymuskane, tylko po prostu to ma być szczere, autentyczne i z serca. A potem był właściwie drugi singiel Ciebie kochać ze Skubą Badachem i chciałam powiedzieć, że miłość we mnie nie umarła. Ja dalej wierzę w to. To nie muzyka zawodzi, to nie miłość zawodzi, to zawodzą ludzie nas po prostu. I stwierdziłam, że to jest właśnie taki singiel, który pokazuje, że okej, przetrwam nie jedno jeszcze w życiu. A z kolei piosenka Co się stało z naszą miłością, to jest piosenka totalnie, wiesz, ten tekst jest, no, opowiada o smutnych rzeczach, ale ubrany jest w kolorowe dźwięki. I to jest taka piosenka właściwie, tak jak, nie wiem, Maryla Rodowicz śpiewała Małgośkę, no to bierzesz gitarę i opowiadasz smutną historię w wesoły sposób, gdzie każdy może wziąć gitarę i też to zagrać przy ognisku. I ja wiem, że ja jestem w stanie napisać różne piosenki. Piosenki trudne, piosenki ambitne, piosenki nie z tego świata, piosenki różne. Ale ja też potrafię napisać lekką, prostą piosenkę, takiego hiciorka, także to wszystko jest po prostu kwestia tego, w jakim stanie emocjonalnie się znajduję i co chcę przekazać. Staram się być w tym autentyczna, szczera, więc tak to płynie i faktycznie ta płyta będzie jakąś opowieścią, podsumowaniem kilku dobrych lat mojego życia. Co się stało z naszą miłością, tego już posłaliśmy na początku audycji. No i w przyszłym tygodniu będziemy słuchać częściej, przyszły tydzień, czyli już od jutra, bo to jest propozycja do listy trójki. Pozostałe dwa nagrania dzisiaj do 16 też na pewno się pojawią. Ciebie kochać chcę z Kubą Badachem nawet za kilka minut. Tymczasem z filmu Sztuka kochania, w co mam wierzyć. Wieczorny lot i śpiew, gdy wracasz. Błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Wyszłaś z domu, jak ci teraz powiem. uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Mamy lato, mamy czas. Annuszka, Krzysztof Zalewski, znakomicie przecież w programie trzecim Polskiego Radia gościem Anna Rusowicz. Drugi singiel zapowiadający nowy album To Ciebie Kochać Chcę. To wspólne śpiewanie z Kubą Badachem. Zatem jak się z Kubą współpracowało? On woda, ty ogień? Kuba jest perfekcjonistą, jest pragmatyczny, jest taki konkretny, wyliczony, skrupulatny. Kuba osadzony w bardzo w takiej energii męskiej, ja osadzona w energii kobiecej, czyli trochę takiej, wiesz, histerycznej, roztargnionej, hipiski, takiej rusałki. To wyglądało tak mniej więcej, że ja jestem tym balonikiem, który chce odfrunąć, a Kuba mnie trzyma za ten balonik, mówi: Ania, zejdź na ziemię, bo trzeba jeszcze poprawić stopę, trzeba jeszcze poprawić. Mówi: Kuba, jest wspaniale. Nie, nie, nie, tu trzeba poprawić brzmienie tego basu, słuchaj, bo tam wyskakuje mi ten bas. Mówię: Jezu, człowieku, nie skończymy w życiu tej piosenki, jak będziemy ją tak pieścić. Ale z drugiej strony mężczyzna właśnie jest od pieszczenia, więc stwierdziłam: Kuba, jedziesz, dopieszczaj tę pieśń. Dla mnie ona ma, wiesz, ja inaczej postrzegam, dla mnie ona to ma płynąć, fruwać i ja już to czuję, ja już się unoszę. No a Kuba właśnie ten pragmatyzm wyszedł. To było piękne połączenie, naprawdę, tej energii żeńskiej i kobiecej. Tak jak właściwie we wszystkich parach, no, w małżeństwach, w związkach, tak w sumie jest. No. I ja miałam na to totalnie zgodę. Mówię: to jest twoja przestrzeń, proszę bardzo. Ja napisałam tekst, napisaliśmy w zasadzie z Marcinem Jadachem tę piosenkę. Mówię: ja zrobiłam swoje, zaśpiewałam to. Jak Kuba chce się zająć tym audiofilskim podejściem, proszę bardzo, to jest męskie pole do tego. I siedział tam, słuchał na tych głośnikach, na tych. W końcu tak zostało to dopieszczone, pach, poszło. I ekstra, to jest bardzo przepiękne, wiesz, połączenie. Nasze głosy brzmią razem naprawdę super. A my po prostu tak, jakbyśmy się urodzili razem na scenie. Hipiska, rusałka Anna Rusowicz w roli głównej w programie trzecim w audycji Spotkania Trzeciego Stopnia. To przy okazji, panowie, dowiedzieliśmy się, od czego też jesteśmy. No to teraz dopieszczajmy uszy. Ania, Kuba, ciebie kochać chcę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut do 15. Tyle tego pstrykania. Kareś Rogucki, Bezpieczny Lot. A poleca się też lista przebojów Trójki. Tutaj lista po tuningu. Teraz 20 utworów w zestawieniu, aż 13 propozycji. Sposób głosowania i czas odliczania akurat bez zmian. Piątek po 19:00 lista, głosowanie na stronie Trójki. Nawet teraz, a to jest właśnie ciekawa propozycja. Tutaj akurat będzie duet żeńsko-męski. Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz. Nudny Rok. To posłuchajmy. Że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Końcu móc rozluźnić gardę.